ανάγκη στα θρανία. Και στη φτώχεια στο σχολείο. Παραπονεμένα λόγια έχουν τα τραγούδια μας, γιατί τα δικό το ζούμε μέσα από την κουνιά μας. Σεργιάννη μας τον κόσμο ήταν δέκα μέτρα γης. Όσο πια μη ένα σπίτι και ο τείχος μια αυλή. Παραπονεμένα λόγια έχουν τα τραγούδια μας, γιατί τα δικό το ζούμε μέσα από τη κουνιά μας. Έχει τραγουδήσει από τη Γερμανία μέχρι το Johannesburg, από την Κούβα μέχρι την Καπαδοκία, από την Ουκρανία μέχρι τη Νέα Ζηλανδία και σε κάθε άκρη του ελληνισμού. Είναι η δική του δίσκη που καθιέρωσαν τις έννοιες χρυσός και πλατινένιος δίσκος στην Ελλάδα. Έγραφε η Φιγκαρό πριν από μερικά χρόνια ότι τραγουδάει ελληνικά, η μουσική του όμως μιλάει σε όλο τον κόσμο. Θοδωράκης και Μπρέγκοβιτς, Κουγιουμτζής και Μπρους Σπρίγκστινγκ, Καλδάρας και Στινγκ, Λοΐζος και Πάκο Ντελουθία. Ο κόσμος τον λατρεύει και όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις, οι άλλοι επίσης λατρεύουν να τον επικρίνουν και να τον πειράζουν. Είναι αθάνατος. Τόσο όσο οι πραγματικοί αθάνατοι, δηλαδή γήινος, και είναι εδώ σήμερα μαζί μας. Κύριε Νταλάρα, καλώς ήρθατε. Αγαπημένο μου Γιώργο, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Δεν το περίμενα. Πώς είναι να είσαι αθάνατος? Χάλια. Χάλια. Είναι αυταπάτες αυτά. Είναι ψευδεστήσεις. Δεν πρέπει να τα λέμε ούτε για αστεία. Συγγνώμη που είμαι έτσι, γιατί βλέπεις. Είστε ακριβώς από την πρόβα. Είναι μια αλήθεια. Δηλαδή μετά από 100, 200, 300 χρόνια η φωνή σου θα υπάρχει. Όσο θα υπάρχουν Έλληνες, θα υπάρχουν. Όσο θα υπάρχει τεχνολογία, θα μεταφέρονται τα τραγούδια. Όσο οι νέοι τραγουδιστές θα λένε αυτά τα ωραία τραγούδια όλων αυτών των ανθρώπων που ανάφερες και πιο πολλών ακόμα, για τους οποίους θα χαιρόμουν πολύ να μιλήσω. Ναι, αυτήν την πλευρά τη δέχομαι και θέλω να πω ότι είμαι ευτυχής, γιατί ακριβώς αυτό το κομμάτι του πολιτισμού που είναι η μουσική και το τραγούδι μας είναι η περιουσία του ελληνικού λαού. Άρα λοιπόν έχει δικαίωμα και την πολυτέλεια να ζήσει μέσα στον χρόνο. Καταρχάς να πούμε ότι η σημερινή εκπομπή είναι και ένα δώρο προς δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα, γιατί έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια. Αύριο κάνεις στο Ηρώδιο, είναι σίγουρο ότι θα είναι μια μαγική βραδιά και είναι μια σημαντική βραδιά, γιατί κάνεις ένα αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα 50 χρόνια μετά την έκδοση αυτού του εμβληματικού δίσκου, ναι, ναι, ναι. Έτσι, Μικρά Ασία, και 100 χρόνια από τη γέννηση του Καλδάρα. Σωστό, σωστό. Άρα λοιπόν είναι ένα δώρο προς δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους που δυστυχώς δεν υπάρχουν εισιτήρια. είναι εξαντλημένα. Ναι, φάνηκε ότι ο χώρος είναι πεπερασμένος πια. Ο χώρος είναι μεγάλος, παίρνει σχεδόν 5.000 κόσμο. Έχουμε ξανατραγουδήσει άλλη μια φορά τραγούδια του Καλδάρα για τη Μικρά Ασία, επειδή ήταν ειδική θεματική εκείνη η συναυλία με την Γλυκερία. Άρα τα έχουμε παίξει τα τραγούδια του Καλδάρα. Όμως, μια συναυλία για τον Καλδάρα μόνο δεν είχαμε καταφέρει να κάνουμε. Έκανα για τον Λευτέρη, έκανα για τον Λοΐζο, έκανα για τον Κουγιουμτζή, για τον Θεοδωράκη. Για τους περισσότερους, για τον Καλδάρα δεν το είχαμε κάνει. Θέλω όμως να πω, επειδή είπες ότι δεν θα μπορούν να το παρακολουθήσουν, έχοντας υπόψη μου όλα αυτά, εμείς θα συνεχίσουμε με την Εστουδιαντίνα να παίξουμε σε κάποιους τόπους κάποιες φορές, ώστε να καταφέρει ο κόσμος να ακούσει και να μας δει και να ακούσει τα τραγούδια του Καλδάρα. Καλά το λες. Να πω ότι εκτός από την αυριανή βραδιά στο Ηρώδειο, υπάρχει μια επίσης εμβληματική βραδιά. Είναι πάσα αυτή την παράσταση για τον Καλδάρα και στα Καλάβρητα, που είναι στις 29 του μήνα, 29 Ιούνιου είναι, έτσι. Ακριβώς. Και από εκεί πέρα έχει δυνατότητα ο κόσμος να το ζήσει αυτό, να το δει και στην Κατερίνη τον Αύγουστο και Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα το Σεπτέμβρη, και νομίζω στην Αθήνα το μεγάλο αυτό αφιέρωμα θα είναι στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Ναι. Τέλη Σεπτέμβρη, κάπου εκεί. Τέλη Σεπτέμβρη. Πώς το σκέφτηκες αυτό για τον Καλδάρα? Είναι επαιτειακό, είναι ακριβώς αυτά τα 50 χρόνια? Αυτό είναι η αφορμή. Όμως ο Καλδάρας για μένα είναι από τα πιο σημαντικά πρόσωπα στη ζωή μου, γιατί μου φέρθηκε σαν πατέρας. Μου έδωσε θάρρος να προχωρήσω, να βάλω κι εγώ τη δική μου παρουσία μέσα στον χώρο του λαϊκού τραγουδιού. Και με συμπάθησε, θα έλεγα, πάρα πολύ. Και ο Καλδάρας και η κυρία Καλδάρα και ο Κώστας, ο γιος του. Έχω δηλαδή πολύ ωραίες αναμνήσεις από τον Απόστολο Καλδάρα, ο οποίος δεν έμοιαζε με τους άλλους ανθρώπους της νύχτας του λαϊκού τραγουδιού. Από πολύ νωρίς, γιατί τον γνώρισα το 68-69. Φαινόταν ότι ήταν ένας άνθρωπος που είχε ήδη αφήσει τη νύχτα και το μπουζούκι. Δεν του άρεσε να είναι μπουζουξής τη νύχτα. Ήταν λίγο διαφορετικός. Ήταν ένα συνειδητοποιημένο άτομο, ο οποίος σου μίλαγε βασικά και καθαρά για τις αξίες αυτές που τότε ο κόσμος τουλάχιστον είχε ένα σχέδιο, είχε ένα όραμα. Ο πολλής κόσμος στην Ελλάδα εκείνα τα χρόνια, τέλος του 60, παρότι είχαμε χούντα κλπ. Και λίγο μετά υπήρχε μια αγάπη την επόμενη μέρα. Με όραμα. Αυτό που έχει μεταφερθεί σε εμάς τους νεότερους και βεβαίως εκείνους που δεν τον γνώρισαν είναι ότι ο άνθρωπος αυτός είχε ένα μπεσαλίκι, ήταν τίμιος άνθρωπος. Έτσι. Ακριβώς, όπως το λες. Ήταν ένας καθαρός άνθρωπος, δεν είχε πολλά λόγια πίσω μπρος και αγαπούσε πολύ την πατρίδα του, αγαπούσε το ελληνικό τραγούδι πάρα πολύ και το γνώριζε πολύ καλά. Είναι από τους λίγους συνθέτες λαϊκούς που μπόρεσε, άρχισε πολύ νωρίς. Άρχισε από το 47 να γράφει τραγούδια και εκεί στη λήξη του εμφυλίου έγραφε τα πρώτα σημαντικότερα τραγούδια και μείναν μέχρι τις μέρες μας. Το ένα ήταν το Νύχτος χωρίς φεγγάρι, που η λογοκρισία αλλίωσε λίγο τα λόγια για να μπορέσει να κυκλοφορήσει, και το Σ' ένα βράχο φαγωμένο, το κύμα έχει και αυτό μεγάλο τραγούδι, το οποίο έλεγε «Έτσι με έχει καταντήσει τον ανθρώπον η οργή». Επειδή δεν περνούσε στη λογοκρισία, έγινε μια γυναίκα η ορία για να μπορέσει να βγει. Αυτά τα τραγούδια λοιπόν ζουν μέχρι σήμερα και είναι εμβληματικά τραγούδια. Εσύ αυτά με τη λογοκρισία που λες, είπες και χούντα προηγουμένως, τάζησες, θα πούμε. Τάζησα, ναι, για συγκεκριμένα πράγματα. Η γενιά δική μας δεν μπορεί να απαλλαγεί από αυτά. Ειδικά τώρα σε ό,τι αφορά το δίσκο αυτό, τον εμβληματικό δίσκο, το Μικρά Ασία. Θεωρείτε, το έχω διαβάσει, δεν ξέρω αν είναι έτσι, θεωρείτε ότι αυτός καθιέρωσε στην ελληνική δισκογραφία αυτό που λέμε χρυσός δίσκος? Ναι, έτσι είναι. Έτσι. Αυτό όμως δεν ξέρω, έχει κάποια αξία, ναι, ίσως, έχει λίγο ένα εντυπωσιασμό. Απλώς πούλησε γρήγορα πολλούς δίσκους την ώρα που βγήκε. Δεν το περίμενε κανείς. Ήταν τα 50 χρόνια της καταστροφής. 22-72, ναι, 1972. Ήταν μια σοβαρή υπόθεση. Θυμάμαι λοιπόν από όλο αυτό το πράγμα, εγώ βέβαια μπήκα μέσα σε αυτή τη διαδικασία, συγκινήθηκα πολύ, μην ξεχνάς ότι είμαι παιδί μικρασιατών, η Χαρούλα επίσης παιδί μικρασιατών, για μας ήταν μια οικογενειακή υπόθεση. Και είχαμε να κάνουμε και με τον Καρδάρο, ο οποίος είχε αυτή την οντότητα που μας κάλυπτε και μας έβαζε μέσα στην αγκαλιά του. Μίλαγε για τη Βυζαντινή μουσική, την γνώριζε καλά τη Βυζαντινή μουσική, εξού και ο επόμενος δίσκος μετά από 2 χρόνια, ο Βυζαντινός Εσπερινός, που περιέχει 10 τραγούδια μέσα, 11 με ένα ορχιστρικό, τα οποία είναι όλα σε δρόμους της Βυζαντινής μας μουσικής. Παίξαμε λοιπόν και τραγουδήσαμε και ένα τραγούδια του Πυθαγόρα, παρακαλώ, ο οποίος Πυθαγόρας μέσα σε ένα τετράστιο είπε το εξής: Τούρκος εγώ, εσύ Ρωμιός, εγώ λαός, εσύ λαός, εσύ Χριστό, εγώ Αλλάχ, όμως οι δυο μας αχ και βαχ. Εδώ πρόκειται για ένα αριστούργημα, ένα σλόγγαν, μπορώ να το πω έτσι, το οποίο όμως όχι περιέχει όλη την ουσία της ιδεολογίας του ανθρώπου, το διεθνισμό του και την αντίληψη του πώς μπορούν οι άνθρωποι και οι λαοί να ζούνε, να συνυπάρχουν χωρίς τα μεγάλα κέρδη τα οποία στοχεύουν κυρίως στην καταστροφή των ανθρώπων, στην καταστροφή των λαών και στους πολέμους για να κατασκευαστούν όπλα ή να καταστραφούν οι χώρες για να τις ξαναχτίσουν. Πάμε να ακούσουμε Μικρά Άσια. Απόστολος Καλδάρας λοιπόν, 50 χρόνια από αυτό τον εμβληματικό δίσκο Μικρά Ασία. Αύριο στο Ηρώδιο η παράσταση, δυστυχώς επαναλαμβάνω, είναι εξαντλημένα τα εισιτήρια. Θα έχετε όμως την ευκαιρία να παρακολουθήσετε αυτή την αυτό το αφιέρωμα στον Απόστολο Γαλδάρα από τον Γιώργο Νταλάρα και στα Καλάβρητα, επαναλαμβάνω, και στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα και στην Αθήνα εδώ στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ το Σεπτέμβρη. Ο δίσκος αυτός είναι και η Χαρούλα Αλεξίου μέσα. Προφανώς. Έτσι είναι. Είναι η μεγάλη, πώς το πούμε, έναρξη. Το ενακτήριο λάκτισμα που λένε. Η Χαρούλα, η οποία είναι απίστευτη. Στον πρώτο της μεγάλο και σπουδαίο δίσκο εμφανίζεται να λέει κάποια πράγματα τα οποία χάραξαν και το βράχο. Είναι αδικημένος ο Καλδάρας? Ο Καλδάρας είναι μια ιδιαίτερη προσωπικότητα. Ήταν ένας άνθρωπος ανοιχτός πολύ και τολμούσε να κάνει πράγματα που η εποχή μπορεί να μην τα σήκωνε. Οπότε έκανε κάποια πράγματα τα οποία δεν άρεσαν στον κύκλο και κάποιοι του κάναν κριτική γι' αυτό. Ας πούμε, λέω για παράδειγμα, έχει ακουστεί ότι ο Καλδάρας έχει γράψει ωραία τραγούδια, αλλά έχει γράψει και κάτι λαϊκά πολύ που είναι λίγο δεύτερα. Τι σημαίνει αυτό? Πριν από εκείνα τα χρόνια υπήρχε ο κινηματογράφος ο ελληνικός, ο οποίος κάθε τόσο ζητούσε από τον Καλδάρα οι εταιρείες αυτές που κάναν τα φιλμ με τον Νίκο Ξανθόπουλο, Μάρθα Βούρτση κλπ. Ήταν λίγο δακρύβρεχτες ιστορίες και θύμιζαν και τις εποχές που, του Ινδικού τραγουδιού που είχε κάνει η θράψη στην Ελλάδα. Ο Καλδάρας, βλέποντας να πηγαίνει, να δουλεύει αυτό το πράγμα, έβρισκε κάποιες μελωδίες που ταιριάζανε και έκανε ένα φιλμ. Για να τρία-τέσσερα τραγούδια. Παραγγελίες. Ναι, βγαίνανε μεγάλες επιτυχίες. Τόσο πολύ που του έκανε εντύπωση και το ίδιο. Τον επόμενο χρόνο έκανε άλλη ταινία. Ξαναπήγαινα στον Καλδάρα που ήταν ήδη ο πρώτος διδάξας. Και δώστο κι άλλη μια ταινία. Λοιπόν, έτσι μείνανε κάποια τραγούδια τα οποία στον κόσμο ακόμα και σήμερα δεν φεύγουν με τίποτα. Ας πούμε τραγούδια όπως το «Πετραδάκι, Πετραδάκι», «Όσο αξίζεις εσύ», «Στις ψυχής μου το χειμώνα φύτωσε μια ανεμόνα». Κάποια πράγματα που έχουν λίγο εξωτική μουσική. Και μάλιστα είχαν έρθει σε κάποιο σημείο και μια προστριβή με τον Βασίλη Τσιτσάνη. Ο Καλδάρας υπεραγαπούσε τον Βασίλη Τσιτσάνη και μάλιστα όταν άρχισε να τραγουδάει τα πρώτα να γράφει τα τραγούδια, στον Τσιτσάνη πήγε. Αυτό επαναλαμβάνει τη ιστορία, διότι ο Τσιτσάνης έκανε το ίδιο πράγμα όταν κατέβηκε σε Αθήνα με τον Μάρκο Βαμβακάρη. Μάλιστα. Ο προηγούμενος λοιπόν, η προηγούμενη κολόνα ήταν πάντα το σημείο συνάντησης. Όταν άρχισε να κάνει πολλά τέτοια τραγούδια στη δεκαετία του 60, ο Τσιτσάνης θύμωσε λιγάκι και αντάλλαξαν και κάποιες έτσι επιστολές και κάποια δημόσια. Κάποια στιγμή προσπάθησε και ο Τσιτσάνης για να δείξει ότι όλοι μπορούμε να το κάνουμε αυτό, ρε παιδί μου, αλλά δεν το κάνουμε. Έγραψε και εκείνο δύο-τρία τραγούδια. Ένα από αυτά είναι καταπληκτικό. Το ξέρα πώς θα μου φύγεις και βαριά θα πλύει. Αυτό έχει τέτοια μουσική, μέσα αραβο-ινδική. Και έκανα δύο άλλα τραγούδια. Το λέω αυτό για να περιγράψω ότι ο Καλδάρας μελετούσε και βίωνε τα χρόνια και τις αλλαγές. Όταν είδε ότι η μουσική άλλαξε και μπήκε στη μέση ο Θεοδωράκης, ο Χατζηδάκης, ο Ξαρχάκος, ο Λεοντής, ο Μούτσης, άρχισε και έγραφε τραγούδια απρόσμενα για έναν τόσο λαϊκό συνθέτη. Έγραψε απίστευτα τραγούδια για τον Πιθικότσι, για τη Μοσχολιού, εκπληκτικά και μεγάλες επιτυχίες, με τον Κόκοτα. Και έτσι ο άνθρωπος δεν πέρασε ποτέ στη λησμονιά. Πάμε να ακούσουμε Απόστολο Καλδάρα. Έχω μπαγλαμάς μέσα νύχτα στα χέρια του Αρσένη και εσύ μες στη βροχή να με κοιτάς αξένη και να μου παίρνεις την ψυχή και εσύ μες στη βροχή να με κοιτάς σαν ξένη και να μου παίρνεις την ψυχή. Δεν είναι για μένα το ορφανό πουλί του ουρανού. Στα μάτια τα λουνού κανείς δεν είναι για μένα το ορφανό πουλί του ουρανού. Γεμάτη πόνο κι εγώ που σ' αγαπώ με το βοριά μαλώνω σε ένα σοκάκι του τεπώ κι εγώ που σ' αγαπώ με το βοριά μαλώνω σε ένα σοκάκι του τεπώ. Σε ένα σοκάκι του τεπώ. Thank you. κλεί. Και βάρια να στεναγμώ, θα σβω ρούσα να μαντέψω τίστα για στο τον καημό. Λοιπόν, όσο ακούγαμε αυτό το τραγούδι, σκέφτομαι το εξής. Σκέφτηκα το εξής, ότι είναι προφανές ότι ο Καλδάρας έχει σφραγίσει, αλλά είναι και πρέπει να το πούμε, δηλαδή να το υπογραμμίσουμε. Ο Καλδάρας σε εμπιστεύεται. Είσαι 19 χρονών, 20 χρονών, ούτε 20. Σε εμπιστεύεται και ηχογραφείς τραγούδια τα οποία έχουν πάνω το αποτύπωμα του Καζαντζίδη, του Μπιθικότσι, του Γαβαλά. Του Γαβαλά. Αυτό που ακούσαμε τώρα, την Μπέλου, το Τζαουσάκι, το Λίδια και ο Τζαουσάκης είναι από τις πρώτες εκτελέσεις. Και είσαι 19 χρονών. Ακριβώς. Ναι, δεν με εμπιστεύτηκε, είναι ωραία λέξη, αλλά θέλω να σου πω πόσο με πίεσε, σχεδόν με υποχρέωσε να αλλάξω γνώμη, γιατί μόλις μου είπε «Γιωργάκη, έλα εδώ, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τα λαϊκά τραγούδια», ήδη ξέρω ότι τα αγαπάω, ήξερε και τον πατέρα μου. Και του είπα «Όχι». Μου λέει δηλαδή «Τι όχι». Λέω «Δεν μπορώ να τα πω αυτά τα τραγούδια». Μου λέει «Γιατί». Λέω «Γιατί ντρέπομαι». Και μου λέει «Τι λες, παιδί μου». «Εδώ». Τον Καζαντζίδη και του λέω ακριβώς γι' αυτό. Γιατί τον Καζαντζίδη και τον Μπιθικότσι τους βλέπω σαν θεούς. Από αυτούς μαθαίνω να τραγουδάω. Πώς είναι δυνατόν τώρα να πω τα τραγουδάω νέοι άνθρωποι? Μου λέει «Άκου να δεις. Αγαπάς τον Καζαντζίδη και τον Μπιθικότσι?» «Τον αγαπάω». «Τα τραγούδια τα αγαπάς?» «Ναι». «Τα τραγουδάς?» «Αυτό μου λέει το κλειδί. Αυτό θα ξεκλειδώσεις μέσα σου. Διότι χωρίς τις επόμενες γενιές. Ακούω τώρα τι είπε ο άνθρωπος και πόσο σημαντικό είναι. Τα τραγούδια έχουν μια συγκεκριμένη εποχή. Τελειώνουν μαζί με τους τραγουδιστές. Όμως τα τραγούδια από μόνα τους έχουν διπλή, τριπλή και τετραπλή διάρκεια. Όταν επαναλαμβάνονται μέσα στις γενιές. Εσύ λοιπόν, επειδή είσαι γόνος λαϊκής οικογένειας, στρίβει ο λαιμός σου, ακριβώς σου λέω αυτά που μου είπε. Θα τα πεις και δεν θα σκεφτείς καθόλου ούτε ότι ανταγωνίζει τον Πιθικότσι, ούτε ανταγωνίζει τον Καζαντζίδη. Αυτοί είναι εκεί που υπάρχουν. Λέει, μοιάζει, μη σκάζει για αυτούς. Εσύ θα κάνεις αυτό. Και με έπεισε. Κανένας άνθρωπος, μόνο ο πατέρας μου θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχουν μερικοί άνθρωποι. Εγώ είμαι πολύ τυχερός. Ο Καλδάρας, ο Λοΐζος, ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, ο Κουγιουμτζής και ο Μάνος Ελευθερίου. Αυτοί οι άνθρωποι για μένα λειτουργήσαν σαν οικογένεια. Έκανα πολλούς φίλους μετά, αργότερα, και άλλους πολύ σπουδαίους. Μπορούμε να τους λέμε ώρες εδώ και χρόνια να μιλάμε. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι ήταν σαν την οικογένειά μου. Και το λέω και το ξαναλέω. Και γι' αυτό κάθε φορά όταν μπορώ, ανταποδίδω την τιμή και την ευγνωμοσύνη που νιώθω για αυτούς. Πάμε σε έναν ακόμα μεγάλο και σεμνό, Σταύρος Κουγιούμτζης. Σωστά, σωστά, τον έφερα. Θέλω όμως να συμπληρώσω κάτι. Ο Καλδάρας μετά από 2 χρόνια από τη Μικρασία έφτιαξε τον Βυζαντινό Εσπερινό. Mm-hmm. Ο Λευτέρης, ο πρόεδρος μας, Λευτέρης Παπαδόπουλος, άκουσε τη Μικρασία και συγκινήθηκε από όλο αυτό το πράγμα. Μην ξεχνάς ότι και ο... Όταν μιλάς τώρα για Βυζαντινό Εσπερινό, μιλάμε για Παρεγύφτο, κάπου χαράζει, μιλάμε για τεράστια τραγούδια. Μιλάμε για τον Καμπάνα του Εσπερινού, μιλάμε εκεί που μίγει η Δύση και η Ανατολή, μιλάμε για τραγούδια φοβερά. Όταν λοιπόν άκουσε αυτά τα τραγούδια, συγκινήθηκε και μπήκε μέσα στον πειρασμό να γράψει, ξέροντας ότι ο Καλδάρας κάθε τραγούδι θα κάνει και ένα δρόμο. Του το είπε κιόλας. Θέλω να κάνω Βυζαντινό Εσπερινό. Υπάρχει ένα τραγούδι που λέει «Η Παναγιά», το οποίο είναι ένας Βυζαντινός ύμνος. Ακριβώς Βυζαντινός ύμνος. Λοιπόν, και εκεί η Χαρούλα είπε εξαιρετικά τραγούδια. Και τελικά έτσι καθιερώθηκε ως μία από τις σπουδαιότερες φωνές που είχαμε. Είναι η μικρή σου αδερφή η Χαρούλα Αλεξίου. Είναι ο πιο αγαπημένος μου άνθρωπος, γιατί έζησα μαζί της όλα αυτά τα χρόνια, έτσι, από το 72 είμαστε μαζί με τη Χαρούλα. Λοιπόν, η σχέση είναι οικογενειακή και βάλε. Την θεωρώ αναπόσπαστο κομμάτι της οντότητάς μου. Λοιπόν, μαζί δουλέψαμε εγώ λίγο πιο πριν από εκείνη, ξεκινήσαμε μαζί με αυτούς τους δίσκους και η Χαρούλα εξελίχθηκε σε έναν μεγάλο καλλιτέχνη που πρημοδότησε το ελληνικό τραγούδι, το λαϊκό τραγούδι με αυτή την απίστευτη δυνατότητα που έχει, και έγινε ένας καλλιτέχνης απίστευτου βεληνικούς και κλίμακας, αλλά και φοβερής αισθητικής. Κοίταξε τι έγραψε αυτό το κορίτσι. Έγραψε τραγούδια, έγραψε με τι τρόπο γράφει τους στίχους της, βιώνει. Η Χαρούλα για μένα είναι ανυπέρβλητη. Σαφώς γνωρίζω και αγαπάω πολύ και τη Γιωταλίδια και την Γκέτι Γκρέι και την Πόλη Πάνου και τη Βίκη Μοσχολιού και όλους τους παλιούς τραγουδιστές, αλλά κάποιοι άνθρωποι είναι κομμάτι του εαυτού μας. Και η Χαρούλα είναι η Χαρούλα μου. Ό,τι και να πούμε, ό,τι και να κάνουμε, δεν έχει φύγει ποτέ από δίπλα μου. Άσε με πάλι να σου πω για χρόνια περασμένα, για τα τραγούδια που αγαπώ, τα χαρά μου, κι όμως αν θα 'ρθεις στάλα στάλα θα στη δώσω για να δροσιστείς. Κάθεσαι εδώ πέρα και σαπίζεις, εδώ δεν έχει τόπο να σταθείς. Ανήμπορο στον ήλιο ανεμίζεις, συντρίμια και κουρέλια μιας ψυχής, συντρίμια και κουρέλια μιας ψυχής. Τι κάθεσαι εδώ πέρα και πεθαίνεις και ψάχνεις για καινούργιες προσευχές. Το χάλασμα το βλέπεις και σωπαίνεις. Φθινόπωρο κι αρχίζουν οι βροχές. Φθινόπωρο κι αρχίζουν οι βροχές. Τι κάθεσαι εδώ πέρα και σαπίζεις. Εδώ δεν αγαπάνε τους τρελούς. Τις νύχτες ματωμένος φτερουγίζεις. Μ' ανύπαρκτα φτερά για τους πολλούς. Μ' ανύπαρκτα φτερά για τους πολλούς. Αυτά είπες έναν ποιητή δικό μας και τράβηξε για το φεγγάρι ο Ντίλαν Τόμας. Λοιπόν, τι να πρωτοποιήσω τώρα. Να ήταν το 21, όταν ανθίζουν πασχαλιές, ηλιοσκόπιο, στα ψηλά τα παραθύρια, με δύο κουβέντες Σταύρος Κουγιούμζης. Σταύρος Κουλιουμτζής. Να, ήδη για μένα άνθησε πάλι. Ο Σταύρος Κουλιουμτζής ήταν ποιος ανοίγει τον Παράδεισο, ο Άγιος Πέτρος, στη μυθολογία μας. Αυτό. Σεμνός, ταπεινός άνθρωπος, έξυπνος παρακαλώ, είχε αιχμές. Ωραίες όμως, ήξερες ότι τώρα είναι σοβαρό αυτό που λέμε. Δεν έχει πλάκα, τώρα θα πούμε γι' αυτό. Και βαθιά πιστός άνθρωπος. Πιστός, πολύ. Πίστευε ότι η μουσική δεν είναι μια απλή διαδικασία. Το τραγούδι δεν είναι αυτό που νομίζουμε. Εγώ, επειδή δεν είχα την ευκαιρία να μπω στα σχολεία και να πάρω τα πτυχία και να κάνω, έμαθα τον κόσμο μέσα από τη μουσική και μέσα από αυτούς τους 5-6 ανθρώπους. Γι' αυτό πάντα προσπαθούσα να είμαι κοντά σε ανθρώπους που κάτι ξέρουν περισσότερο από μένα. Αλλιώς δεν θα μπορούσα να κάνω το επόμενο βήμα. Να σε ρωτήσω, αυτοί οι άνθρωποι, μιλάμε τώρα για τον Καλδάρα, μιλάμε για τον Κουγιουμτζή, για τον Λοΐζο, αν και αυτοί είναι μεταγενέστερα και θα σου πω τι σκέφτομαι. Αυτοί οι άνθρωποι φαντάζομαι είχαν ένα κωδικό. Εσύ πρέπει να μίλαγες, να τον γνώριζες φαντάζομαι αυτό τον κωδικό. Κοκκινιά, ο πατέρας σου, βοήθησε αυτό. Βοήθησε, να μπορείς να συνεννοηθείς. Ναι. Επειδή τώρα αναφέρεις τον Λουκά τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου δεν ήταν κοντά μας όλα τα χρόνια, ήταν 5-6 φορές που είχε έρθει. Όμως μπορεί να μην ήταν για τον κλειστό κύκλο τον οικογενειακό παρόν, αλλά δεν υπάρχει άνθρωπος που να τον γνώρισε και να μην τον λάτρεψε. Ήταν δοτικός, δεν έβαζε πολλούς μπελάδες στο κεφάλι του και ζούσε το σήμερα. Αυτό ήταν μια αφορμή να μην θέλω εγώ να ζω το σήμερα. Δηλαδή ο πατέρας μου με την απουσία του έγινε ο μεγάλος μου δάσκαλος. Και ήταν σαν να μου λέει, βλέπεις τι κάνω εγώ, να κάνεις το τελείως αντίθετο. Γι' αυτό του χρωστάω πολλά του πατέρα μου. Λοιπόν, όπου βλέπανε ότι ο γιος του Λουκά, έλα γόρι μου, έλα, δεν βρέθηκε άνθρωπος να μου πει κάτι κακό. Αυτό ναι, βοήθησε πάρα πολύ. Ο Κουγιουμτζής όμως ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε μέσα από την κλασική μουσική. Κοίταξε τι περίεργο πράγμα. Έκατσε σαν μηχανάκι, μελέτησε και πήρε όλα τα διπλώματα. Και όμως η ψυχή του ήταν στο Τζιτσάνι, στο Βαβακάρι, στο Χατζηδάκι και στο Θεοδωράκι. Και είπε ότι μέσα σε αυτά εγώ θα κάνω τη δική μου, το δικό μου πρόταγμα. Ήξερε ότι δεν μπορεί να τους ξεπεράσει εφόσον είχε γίνει μια επαναστατική κίνηση η οποία τα κάλυψε όλα. Μιλάω για τον Θεοδωράκη και τους επίγονους, όπως τους λέμε, αυτούς που ακολουθούσαν το δικό του ρεύμα. Αλλά όπως μέσα στην ταπεινότητά του είπε ότι εγώ θα δώσω το δικό μου στίγμα. Και το έδωσε. Και το πιστέγασμα είναι ότι όλοι, και ο Χατζηδάκης και ο Ξαρχάκος και ο Θεοδωράκης, τον παραδέχονται τον Κουγιουντζή και λένε, είπαν τουλάχιστον αυτοί που φύγαν, τα καλύτερα λόγια. Συναντιόσαστε πάλι, είσαι μικρός, πολύ μικρός. Πολύ μικρός, το 68 συναντήθηκα με τον Κουγιουντζή. Πήγαμε παράπονο, ας πούμε, από την... κάτι παίζαμε στο στούντιο και παραπονιόμουν ότι δεν είναι ωραία αυτά τα τραγούδια που με βάζετε να δοκιμάζω. Και τους είπα ότι αν δεν μου δώσετε άλλα τραγούδια, θα πάω να δουλέψω εκεί που δούλευα, στα συνεργεία. Και έτσι ήταν η αφορμή για να γνωρίσω τον Κουγιουμτζή. Εσύ ξεκινάς πολύ νωρίς το τραγούδι. Διάβαζα ότι, επειδή λέγαμε προηγουμένως με τη Χούντα διάφορα, έχεις διάφορες επαφές με αυτούς. Δηλαδή, διάβαζα ότι πηγαίνοντας να κάνεις την πρώτη ηχογράφηση, έπεσε πάνω στο τάγκ. Ήταν 21 Απρίλη του 1967. Ναι, γιατί είμαστε στο Εξάρχεια. Ναι. Η οδός Νοταρά, το 11 μέναμε. Από τη μία πλευρά ήταν αυτή η Στουρνάρα, δηλαδή λέμε, και από την άλλη ήταν ο δρόμος της Μπουμπουλίνας, που ήταν το κρατητήριο. Λοιπόν, είχαν πιάσει το δρόμο και ήμουν κλεισμένο σε ένα τετράγωνο, ας πούμε, 200 μέτρα από εδώ και δεν μπορούσα να πάω πουθενά. Και έτσι αναβλήθηκε αυτή η ηχογράφηση. Ήταν η πρώτη που επρόκειτο να κάνει. Η πρώτη φορά με τα αργούδια του Βαγγέλη Περπινιάδη, του γιου του Στελάκη. Και που ήταν φίλος του πατέρα μου κι αυτός. Ναι. Γι' αυτό ήθελε να μου δώσει τα δύο πρώτα τραγούδια. Και η πρώτη σου εμφάνιση είναι πέσει ως μουσικός που στο Ζαγοραίο. Ναι. Επίσης φίλος του πατέρα σου. Αδερφικός φίλος του πατέρα μου. Αδερφικός φίλος του πατέρα μου. Ο Ζαγοραίος είχε ένα ατύχημα εκείνο τον καιρό μετά τον πόλεμο. Πολλά γίνονταν. Ναι. Χειροβομβίδες, μικρές ξεχασμένα βλήματα. Λοιπόν, τραυματίστηκε και έχασε το χέρι του. Ο Λουκάς του συμπαραστάθηκε, του στάθηκε και αυτό δεν το ξέχασε ποτέ. Και ενώ δούλεψαμε την Γκρέι, δούλεψαμε και άλλους ανθρώπους παλιούς, με τον Γαβαλά, εκείνος σχεδόν υποχρέωσε τον Μάκη Μάτσα να έρθει να μ' ακούσει. Και ήρθε να μ' ακούσει ο Μάκης Μάτσας, έκατσε μέχρι το αρκετές ώρες και αμέσως μετά μου είπε, έλα το πρωί να κάνουμε ακρόαση. Έλεγα λοιπόν ότι ενώ εσύ είσαι πολύ μικρός, ήδη από το 15-16 χρονών, 17 έχεις ξεκινήσει να τραγουδάς, έλεγα ότι έχεις προλάβει, έχεις κάνει διάφορες δουλίτσες, οικοδόμος. Έχω δουλέψει, ναι, σε πολλές δουλειές. Πρόκανες. Ναι, πρόκανα, δεν ξέρω, αυτό είναι ένα σχολείο γι' αυτό. Είναι αυτό που λένε το σχολείο της ζωής, αυτό είναι. Έπρεπε να δουλέψουμε γιατί έπρεπε να επιβιώσουμε. Πώς θα επιβιώσουμε? Είμαστε άνθρωποι. Το καθημερινό μας έπρεπε να δουλέψουμε για να το αποκτήσουμε. Η μάνα Μικρασιάτισσα. Μικρασιάτισσα, από τη Σμύρνη. Έκανε ό,τι μπορούσε αυτή η γυναίκα. Να μεγαλώσει δύο παιδιά. Και να... Αυτά που καταλαβαίνετε και που ξέρω. Αλλά δεν είμαστε μόνοι. Η μισή Ελλάδα έτσι δεν ήταν. Πάρε το στρατή και γύρνα, πάρε το στρατή. Σου φέρα χρυσό και Σμύρνα, ήλιο και γιορτή. Χτύπησε την πόρτα, μα ήταν ο βοριάς. Και χαμηλώσαν τα φώτα της παρηγοριάς. Κάποιος χτύπησε την πόρτα, μα ήταν ο βοριάς. σβήνει το κατήλι της υπομονής. Κι έχω ανάψει το μακάλι, μήπως και φανείς. Κάποιος χτύπησε την πόρτα, μα ήταν ο Βοριάς. Και χαμηλώσαν τα φώτα της παρηγοριάς. Κάποιος χτύπησε την πόρτα, μα ήταν ο εσύ δεν ήρθες να με δεις. και πειραμό. Δώσ' μου το τρένο που με πήρε πέρα απ' τη ζωή. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Ο Τάκης Μαυράκης είναι στην ρύθμιση του ήχου, η Ιωάννα Φιλιππή στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και εδώ μαζί μας ο Γιώργος Νταλάρας. Θα σας πω λοιπόν, σας διαβάσω μία δήλωση. Η Ρωμιοσύνη ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια, είχε πει ο Μίκης Θοδωράκης. Κανείς δεν τόλμησε να την αγγίξει. Όχι μόνο γιατί ο Μπιθικότσης είχε βάλει τον πύχη πολύ ψηλά, αλλά και γιατί το έργο έχει τρομακτικές ερμηνευτικές δυσκολίες. Πολύ σωστά περιμένει ο Νταλάρας τόσα χρόνια, ώστε να είναι έτοιμος να κάνει το μεγάλο βήμα. Πρέπει να υπογραμμίσω την ωριμότητα της ερμηνείας και την πληρότητα της φωνής του Γιώργου Νταλάρα, που μπορεί σήμερα πια να είναι βέβαιος ότι πήγε αυτά τα δύο μνημιακά έργα ένα βήμα πιο μπροστά. Δεν ξέρω τι άλλο παράσημο θες. Είναι πολύ συγκινητικό αυτό. Αισθάνομαι πολύ ταπεινός μπροστά σε όλη αυτή την ιστορία. Μην ξεχνάς ότι ο Μπιθικότσης και ο Θεοδωράκης για μένα και ο Καζατζίδης, γιατί είπε και ο Καζατζίδης πολύ ωραία τραγουδία του Θεοδωράκη, είναι οι άνθρωποι που ποτέ δεν θα τους ξεπεράσω. Ποτέ δεν θα τους κρίνω για οτιδήποτε. Ειδικά ο Μίκης Θεοδωράκης για μένα είναι ίσως ο σπουδαιότερος Έλληνας που γνώρισα εν ζωή, αλλά συγκρίνοντάς τον και με πρόσωπα του παρελθόντος, μπορώ να πω ότι υπερίπταται. Είτε αυτοί είναι πολιτικοί, είτε είναι διανοούμενοι, είτε είναι άνθρωποι των γραμμάτων με τον ευρύτερο, με την ευρύτερη σημασία. Ο Θεοδωράκης ήταν μια διαδραστική προσωπικότητα η οποία χάραξε την ελληνική ιστορία σε όλο αυτό το διάστημα της ζωής του. Και αυτό που αφήνει πίσω του είναι ότι θα επηρεάζει με έναν πολύ βαθύ τρόπο και τις επόμενες γενιές. Δύσκολα θα βρούμε τέτοιους Έλληνες. Επίσης συνδέθηκες πολύ νωρίς στη ζωή σου με το Θεοδωράκη. Συνδέθηκα πολύ νωρίς, ναι. Γιατί τον αγάπησα και επειδή για πρώτη φορά ένιωσα μέσα από τα τραγούδια που άκουσα από τον Μπιθικότσι, τον οποίο υπεραγαπούσα, άκουσα να συμβαίνει κάτι καινούριο δίπλα μου. Χτυπούσε μια άλλη καρδιά. Όχι μόνο η καρδιά της καθημερινότητας. Χτυπούσε μια καρδιά η οποία έφτιαχνε ένα σχήμα και είχε μια ενόραση για το πρόκειται να συμβεί αύριο. Και όταν είσαι μικρό παιδί, 14-15 χρονών, και λατρεύεις το σε τούτο το στενό και τον Μπιθικότσι και όλα αυτά και τον Τζιτσάνι και τον Βαμβακάρι με τα πατοκλάδα σου λάμπουν και ξαφνικά ακούς μια καινούργια γλώσσα, είναι σαν να βρίσκεσαι μπροστά σε ένα παραμύθι, είναι ας πούμε το κουτί της Πανδώρας να το πούμε έτσι, και το ένα είναι μια εκκλησία και το άλλο είναι ένα πανεπιστήμιο και σου βάζει ένας άνθρωπος μπροστά και σου λέει κάνε μια επιλογή, θα πας στην εκκλησία να προσεύχεσαι ή να κάνεις μετάνοιαση κλπ, ή θα πας στο πανεπιστήμιο για να εξηγήσεις τι ακριβώς είναι η εκκλησία. Είπες μια κουβέντα τώρα, θέλω να την καταγράψω και να σταθώ. Όταν το ακούσατε αυτό που έφερε ο Θεοδωράκης, ήταν ακριβώς αυτό που είπες, μια άλλη γλώσσα. Άλλη, τελείως. Ναι. Μια άλλη γλώσσα και ήταν μια γλώσσα με ηλιγκιώδη ταχύτητα, άλλαζε τα δεδομένα της τράπεζας της μνήμης μας. Ό,τι και αν ξέραμε, λέγαμε, αυτός ο άνθρωπος είναι εντάξει, είναι τίμιος, είναι σωστός. Αυτά τα πράγματα τα λέγαμε και δίναμε χιλιάδες έννοιες. Με εκείνα τα τραγούδια, με τους στίχους του Ελίτη, με το Σεφέρι, με το Χριστοδούλου, αργότερα με τα τραγούδια του Ξαρχάκου, με το Λευτέρη κλπ. Όλα αυτά τα πράγματα, τον Κάτσο, όλα αυτά άλλαξαν. Άρα, η δεκαετία του 60 για την Ελλάδα είναι μια υπέρβαση, την οποία τη χρωστάμε σε 10-15 ανθρώπους των, της τέχνης και των γραμμάτων. Σε ό,τι αφορά τον Θοδωράκη, θα έλεγα εγώ πια ως μικρότερο παιδί από σένα τότε, εκείνα τα χρόνια, σφραγίσατε με έναν τρόπο, βάλατε το δικό σας αποτύπωμα σε αυτό που λέμε μεταπολίτευση. Δηλαδή, εσύ έρχεσαι και έχουμε το δίσκο, αυτό τον φοβερό δίσκο, τα Ιαννού Τράγουδα, έτσι. Τα οποία γραφτήκαν και ξαγραφτήκαν, έχουν γραφτηθεί στη Γαλλία, έχουν γραφτηθεί στην Γερμανία. Έχω διαβάσει σωστά, αυτά ηχογραφήθηκαν εδώ, στα κρυφά, μέσα στη Χούντα. Παρανόμως, ναι, εδώ παρανόμως. Πήγαμε στο στούντιο με το Μίκη στο Παρίσι. Ο Μίκης στο Παρίσι, αλλά ο Διδύλης ήρθε για να ελέγξει και να επιβλέψει την φωνοληψία. Και μας ευδίκαμε οι φίλοι μας μεταξύ και κάνα δύο άνθρωποι του Μίκη και ο Διδύλης και παίξαμε τα τραγούδια. Καθίσαμε γύρω στις 7-8 μέρες εκεί, πηγαίναμε, βγαίναμε έξω, πέραμε φαγητό, δεν ήξερε κανείς, λειτουργούσε, το στούντιο 3 είναι κλειστό, το φτιάχνουμε, κάπως έτσι. Και έτσι ετοιμάστηκε η δουλειά. Δεν δούλευε καλά ο Χαφιές εκείνες τις μέρες. Μάλλον είχαν άλλες δουλειές. Είχαν άλλες δουλειές. Είχαν άλλες δουλειές. Είχαν τρεχάματα. Είσαι στην μεγάλη ιστορική μυθική συναυλία στο Καραϊσκάκι, μετά την πτώση της Χούντας. Απίστευτο. Απίστευτο. Άρχισα, βέβαια, καταλαβαίνεις πώς θα αισθανόμουν. Ήταν η Μαρία δίπλα, καθόμουν δίπλα στη Μαρία, ναι. Ο Αντώνης, ο Καλογιάννης, ο Μίκης, δεν χώρεται να τον βλέπω. Και βέβαια για μας αυτά τα πρόσωπα είχαν μυθοποιηθεί έτσι. Όλο το διάστημα της Χούντας ήταν έξω, δεν μπορούσαν να έρθουν, ήταν διωγμένοι, ήταν τραγική κατάσταση. Και με φώναξε ο Μίκης να παίξω εκεί, αισθάνθηκα πολύ περίεργα. Απερίγραπτο, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Και όταν άρχισα να τραγουδάω σε τούτα εδώ τα μάρμαρα, δημιουργήθηκε μια οχλαγωγία. Σηκώθηκε ο κόσμος, χτύπαγε τα χέρια του. Τρόμαξα και μαζί μου γεννήθηκε μια ελπίδα ότι ρε παιδί μου, αυτός ο κόσμος τίνει να πάει προς την ελευθερία. Κατάλαβες, ήταν σημαντικό για μένα, πολύ σημαντική η βραδιά. Να φύσω. μάτια μου. Στιγμή, στιγμή, στιγμή, στιγμή, βραδιάζει. Λέγαμε προηγουμένως ότι πας να ηχογραφήσεις μες στη Χούντα, όχι μες στη Χούντα, ανήμερα της Χούντας, αντί για το στούντιο βλέπεις το Τάνκς. Ωστόσο ηχογραφείς, αλλά από ό,τι διαβάζω, και η πρώτη σου ηχογράφηση μετά από 5 μήνες δεν ήταν και ευτυχής για τη Χούντα, γιατί λογοκριθήκανε τα τραγούδια. Αυτό γινόταν συχνά, αλλά να μην ξεχνάμε κάτι, ότι το 1981 σταμάτησε η λογοκρισία στην Ελλάδα. Υπήρχε δηλαδή, είχε απομείνει το σταγονίδιο ή από, δεν ξέρω, από τεμπελιά, δεν είχαν κοιτάξει τους νόμους και υπήρχε μια λογοκρισία. Και προσπαθούσε ο κόσμος με αλληγορίες να αλλάξει λίγο τα νοήματα. Ναι. Έχω εδώ τους στίχους εκείνης της ηχογράφησης που ήταν «Πότε η καμπάνα του λαού, του γέρο Μακρυγιάννη, λεύτερο χώμα και ουρανό για όλους τα σημάν». Εσύ γα τώρα, ήθελες να παίξει αυτό με στη Χούντα? Έλατε. Είναι δυνατό. Έλατε, ναι. Και όμως είναι. Αυτό είναι το πρώτο τραγούδι που τραγούδισα. Και είναι του Βασίλη Αρχιτεκτονίδη, ενός δάσκαλου της μουσικής, πολύ καλός άνθρωπος γι' αυτός. Μάνος Λοΐζος. Μάνος Λοΐζος. Να πούμε πριν περάσουμε στο Μάνο ότι αυτός ήταν ο Μίκης. Και ο Μίκης εκτός από αυτά που είναι στο χώρο της μουσικής και ξέρουμε όλοι τι είναι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος με τον τρόπο του, με τις αμφισβητήσεις του, με τα σωστά και τα λάθη, γιατί κανείς δεν υπάρχει τέλειος άνθρωπος, φαντάζομαι το τέλειο είναι μια αυταπάτη, μια ουτοπία. Τίποτα δεν είναι τέλειο στη ζωή μας. Ούτε καν στο σύμπαν δεν είναι όλα τέλεια. Τέλεια ερμηνεία υπάρχει. Είναι ένα χάος. Τέλεια ερμηνεία υπάρχει. Όχι, γιατί αμέσως τη φυλάει στη γωνία η καλύτερη από την τέλεια. Υπάρχει και η υπερτέλεια. Λοιπόν, όλα αυτά είναι μικροχαζομάρες που λέμε μεταξύ μας, να γελάμε, η μουσική κλπ. Άλλοι τεμπέλες λένε, ας τώρα παιδί, δεν υπάρχει καλύτερο. Το καλύτερο είναι εχθρός του καλού. Είναι λάθη αυτά. Αυτό δείχνει μια αραθυμία για τη ζωή. Εγώ, λόγω αυτών που λέγαμε προηγουμένως και του μαθήματος που μου είχε κάνει ο Λουκάς ο πατέρας μου, μου είπε, φίλε, από εδώ πάνε και άλλοι, εσύ θα πας από αλλού. Και αυτό δημιουργεί έχθρες, δημιουργεί άρσεις, δημιουργεί προβλήματα. Κανείς όμως δεν είναι τέλειος. Ο Θεοδωράκης μας έμαθε να είμαστε αυστηροί με τον εαυτό μας, να αντιληφθούμε το νόημα της ευθύνης όταν λέμε κάτι και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Το έκανε εκείνος πάντα, ενδεχομένως όχι. Αλλά πρέπει κανείς να είναι έτοιμος όταν μπορεί. Τα ξέρει όλα. Η μουσική είναι μουσική, είναι ένας χώρος. Η πολιτική τι είναι? Είναι ένας άλλος χώρος. Χρειάζονται άλλες δυνατότητες για να μπεις εκεί μέσα. Και χρειάζεται και ένα αίσθημα θυσίας που πρέπει να γαλουχίσεις τον εαυτό σου και να γαλβανίσεις το στομάχι σου και την ψυχή σου και τα νεύρα σου για να αντέξεις αυτόν τον καινούριο παράξενο κόσμο, ο οποίος σε υποχρεώνει να ζεις σαν το εκρεμές, μία μέσα στην αλήθεια και μία μέσα στο ψέμα. Έχεις βίωση έχθρες εσύ? Ασύγκριτες. Ασύγκριτες, ναι. Έχεις κάνει λάθη? Πολλά, πολλά. Νομίζω ότι όλοι κάνουμε λάθη. Εγώ ίσως τα περισσότερα. Αλλά έχω την εντύπωση ότι είναι υπερβολικός ο τρόπος που αντιμετωπίζουν τα όποια λάθη μου ή δεν ξέρω τις ατέλειες. Γιατί πίσω από αυτό υπάρχει κάτι που δεν το ξέρουν οι άλλοι. Ότι αυτό που λέω και κάνω είναι αυτό που είμαι και αυτό που πιστεύω. Και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που νομίζουν ότι αυτό είναι πολύ καλό για να είναι αλήθεια. Εκεί την πατάνε όλοι και περισσότερο από όλους την πατάω εγώ που φέρω, που πρέπει να το σηκώσω, να σηκώσω αυτή την καμπούρα. Τα ξαναβρήκες με ανθρώπους που τσακώθηκες, που μάλωσες, που ψυχράθηκες? Κοίταξε, επειδή έχει αυτό να κάνει πάλι με το Θεοδωράκη και τον τρόπο που γαλουχήθηκα και εγώ, μέσα από την αντίληψη του Θεοδωράκη, ο οποίος μου είπε ότι συγχώρεσα τους βασανιστές μου. Μεγάλη κουβέντα. Αν τα ακούσεις και το αφήσεις να περάσει, μπήκε από το ένα, βγήκε από το άλλο. Αν το βιώσεις, είναι άλλο πράγμα. Και μαθαίνεις λοιπόν και την αξία της συγγνώμης και της συγχώρεσης και της ευθύνης. Τι ακριβώς συμβαίνει? Για να βγαίνει αυτό, κάτι υπάρχει. Πρέπει να το δουλέψεις. Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι για μας, για όλους μας, είμαστε πολύ τυχεροί που ζήσαμε την εποχή που έζησε ο Κιομίτσης. Νταλαρά, είσαι ένα εμβληματικό πρόσωπο για τη χώρα. Λοιπόν, ας το πω διαφορετικά. Εσύ έχεις κάνει λάθος, εσύ έχεις ζητήσει συγγνώμη, έχεις πει ναι, σε αδίκησα, ρε. Ναι, πολλές φορές το λέω. Πολλές και ακόμα και τώρα. Και ξυπνάω τη νύχτα, δεν μπορώ. Άμα κάνω, γιατί καμιά φορά παρασύρομαι. Μην ξεχνάς ότι ήμουν ένα λαϊκό παιδί που μεγάλωσε στις γειτονιές, με κλωτσοπατινάδες, με πετροπόλεμο και τέτοια. Με βρισχές, λοιπόν, προσπάθησα να δω αν υπάρχει άλλη ζωή. Και οι επιλογές είναι αυτές που με έκαναν να φύγω από αυτή την πεπατημένη. Όμως, τι θα ήμουν εγώ, Νίκο? Θα ήμουν ένα παιδί που λέει το τραγούδι «Εσύ στο χώμα και εγώ στη φυλακή». Μπορεί να είμαι και στο χώμα και στη φυλακή. Διότι έτσι μεγαλώναμε. Για να κάνεις το άλλο, το υπερβατικό, πρέπει να μάθεις τον κώδικά του. Και για να μάθεις τον κώδικα θέλει πολλή δουλειά. Πρέπει να μελετήσεις, να διαβάσεις, να συγκρίνεις, να αντέξεις να διαβάσεις κάτι που δεν πιστεύεις και στο λέει κάποιος με άλλα λόγια και με άλλο κίνητρο. Και μετά να τα συγκρίνεις τα δύο για να πάρεις τη σωστή επιλογή να κάνεις. Άρα λοιπόν η επιστημοσύνη εντός εισαγωγικών της αντίληψης για τη ζωή είναι δύσκολο έργο και μαθαίνεται πολύ αργά, θέλει ταπεινότητα και θέλει σύστημα. Άκου τώρα ένα τραγούδι για το οποίο εγώ σ' αγαπάω. Καφένε στου λιμάνιου, την άκρη τον έχτισε το δάκρυ αυτόν που με αυτών που μένουνε και περιμένουνε. Καφένε που ακούει όλο, τα ίδια για μπάρκα και ταξίδια αυτών που μένουν. Αυτών που μένουνε και περιμένουνε. Καφένε, ένα πάνιο ρημάδι, αχ να ήτανε καράβι για αυτούς που μένουνε. Αυτούς που μένουνε και περιμένουνε. a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara, cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Η κιθάρα που ακούγατε σε αυτό το τραγούδι είναι Aldi Meola, θα έρθουμε σε αυτό, αλλά την ώρα που το ακούγαμε το τραγούδι μου λέει ο Νταλάρας ο δικός μας ημνητής του Τσέ ήταν ο Λοΐζος. Έχεις δίκιο. Και για μένα ο Μάνος ήταν μια πραγματικά ειδική περίπτωση. Μου φέρθηκε σαν να ήταν ο μικρός του αδερφός. Θα ήμουν 18 χρονών. Θυμάσαι που σου είπα πριν, μιλούσαμε για τον Κουνιουμτζή, ότι αισθανόμουν τόσο άσχημα με κάποια τραγούδια που με βάζανε αλλιόπουλο. Στείλτε με πίσω, δεν θέλω ρε παιδί μου. Και ο Μάνος ήρθε και μ' άκουσε στην μπουάτ του Νίκου, Νίκος Δημητράτος. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν έπαιρνα εγώ μια κιθαρίτσα και έλεγα λαϊκά τραγούδια, έπεσα και κάτι ταξιμάκια με τις κιθάρες, του κάνει εντύπωση. Και με αφορμή αυτό με πήρε, πήγαμε στο στούντιο του Μάτσα, στο γραφείο του και του λέει αυτός ο πιτσιρικάς, νομίζω ότι είμαι φοιτητής. Αυτός ο φοιτητής θα πει στο σταθμό ένα τραγούδι. Και έτσι ξεκίνησε η δισκογραφία με τον άλλο χαρακτήρα. Γιατί τα τραγούδια που έλεγα πριν ήταν βέβαια του Μιτσάκη και κάποια άλλα τραγούδια, αλλά κυρίως αυτά του Μιτσάκη. Ήταν όμως η εποχή που ο Μιτσάκης είχε προσαρμοστεί πια με στη Χούντα να γράφει άλλα πράγματα. Είχε γράφει την εποχή του Πάγκαλου και κάποια άλλα τραγούδια, τα οποία δεν ήταν αυτά που περίμενα εγώ. Ο Λοΐζος ήταν για μένα μεγάλη, μεγάλη στιγμή στη ζωή μου επίσης. Θα πούμε, έλεγα προηγουμένως για το Μέολα και με αφορμή αυτό θα πούμε για αυτή την διεθνή καριέρα που έχεις κάνει. Εγώ θέλω να πω ότι θεωρώ κομμάτι αυτής της διεθνούς καριέρας ότι στις 8 Απρίλη του 1999 εσύ μαζί με τον Αλγίνο, τον Ιωαννίδη, τραγουδούσε στο Βελιγράδι. Ήταν την ημέρα που βομβαρδίσανε την σερβική τηλεόραση. Ακριβώς. Ήσουν εκεί. Είμαστε εκεί λίγο πριν βομβαρδιστεί, είμαστε εκεί. Κάναμε συνεδεύξεις. Και δεν ξέρω αν το θυμάσαι, αλλά ψάχνοντας βρήκα ότι επίσης το κατατάσσω σε αυτή την διεθνή καριέρα, ότι είσαι ο άνθρωπος που δίνεις μια μεγάλη συναυλία, νομίζω στον Πανιόνιο, αφιερωμένη στον Αλιέντε. Για τη Χιλή, ναι, έτσι. Και είναι εκεί η χείρα του Αλιέντε. Σωστό. Και η Γενική Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος της Χιλής. Σωστό. Το 1975, δύο χρόνια μετά τη δολοφονία του Αλιέντε. Σωστό. Εκείνα τα χρόνια είμαστε όλοι πια χρεωμένοι να μπούμε στη διαδικασία, γιατί όπως έλεγα νωρίς, ο κόσμος είχε ένα όραμα. Φαινόταν ότι αυτός ο κόσμος μαζικά και όχι κομματικά ή περιστασιακά βάδιζε ολοταχώς προς τη δημοκρατία. Αυτό πιστεύαμε, έχοντας βέβαια πίσω μας τα γονίδια, έχοντας πίσω αφήσει δολοφόνους, βασανιστές κλπ. Με όλα τα επόμενα που είδαμε. Έμενα ένα πράγμα με κατατρώει, Νίκο, ότι πέρασαν τα χρόνια, οι εποχές αλλάζουν και κάποιες φορές νιώθεις ότι δεν μπορείς να επικοινωνήσεις με την εποχή σου. Αυτό είναι πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα όλης της κοινωνίας ή μόνο δικό σου που δεν μπορείς να προσαρμοστείς. Και αυτό δεν μπορώ να το λύσω. Και εγώ πάω με ερωτήματα. Ρωτάω πώς θα το κάνω αυτό, πώς θα το κάνω εκείνο. Αυτό όμως που δεν έχω αποκωδικοποιήσει ακόμα είναι γιατί ο κόσμος μας, γενικά ο δημοκρατικός κόσμος, είναι τόσο διχασμένος. Αυτό με ενοχλεί. Και το έχω δει και σε ανθρώπους που ναι μεν είναι πολιτικοποιημένοι, έχουν μια απόσταση. Όπως ήταν ο Ηλίτης, όπως ήταν ο Γκάτσος, δεν λέγανε πολλά πράγματα. Και βέβαια ο Μίκης που προσπάθησε πάρα πολλές φορές και μερικές φορές παρεξηγήθηκε. Εγώ θα ήθελα ο κόσμος, ο δημοκρατικός κόσμος, με τις όποιες διαφορές να γίνει μια μεγάλη δύναμη. Να πάει ο κόσμος μπροστά, όχι σαν σχήμα λόγου, να πάει μπροστά πρακτικά. Ζούμε σε άλλες εποχές, έχουμε άλλα μέτρα οικονομικά, άλλα κριτήρια. Πρέπει αυτός ο κόσμος να προχωρήσει, να μην μείνουμε μόνο με τα σταγανά του παρελθόντος και με τα τσιτάτα που κάποτε ήταν της μόδας. Πρέπει τώρα να κάνουμε μόδα έναν ρεαλισμό, ο οποίος όμως θα έχει μέσα τιμιότητα και ηθική. Μιας και το λες αυτό, γιατί εντάξει με τον Νταλάρα μιλάς, δεν μπορείς να μην κουβεντιάζεις πολιτικά. Φαντάζομαι ότι σε αυτό τον παρονομαστή που θα είναι ταυτόχρονα και σηματορός αλλά και πηξίδα, παραμένει αλόβητη η αρχή ότι όταν λες όχι είναι όχι και δεν κάνεις το όχι ναι, ούτε το ναι όχι. Ναι, αυτές είναι σταθερές και αξίες που εμείς οι παλιότεροι τις είχαμε. Έχεις δίκιο. Απλώς εγώ βάζω την ανησυχία μου, γιατί μεγαλώνω κι εγώ, περνάω, είμαι πια παππούς, έχω περάσει τα 70 και πόσα πάμε... Πόσα είναι τα εγγόνια, δύο? Δύο. Δύο. Ναι, 10 και 11, είμαστε μεγάλοι πια. Θα στο αποκαλύψω, αν και η Άννα μου είπε ότι αύριο θα είναι στο Ηρώδιο τα εγγόνια. Θα είναι εκεί. Θα είναι εκεί. Ωραία, αυτό λοιπόν, είναι το όρο. Άλτι Μέολα. Να πω μια στιγμή για αυτό που με νοιάζει εμένα. Δεν μ' αρέσει η διχαστική οπτική της σύγχρονης κοινωνίας μας. Φανατίζονται και χάνουν το εργαλείο της προοπτικής αλλά και του επιχειρήματος. Δεν είναι καλό αυτό. Πρέπει να μονιάσουμε. Ωραίες είναι οι αντιπαραθέσεις, ωραίο το καφενείο, ωραίο είναι και ο φανατισμός στα γήπεδα, η εκτόνωση, αλλά καλό θα είναι ένα κομμάτι της ψυχής μας και της λογικής μας να το βάλουμε κάτω και να δούμε με μια αμοιβαιότητα, με μια συγκατάβαση στο μέτρο του δυνατού και κυρίως για το χώρο του δημοκρατικού, με το δημοκρατικό χώρο και το χώρο της αριστεράς, εγώ θλίβομαι που είναι κατακαιρματισμένο σε τόσα κομμάτια. Θα ήθελα επιτέλους να βρεθεί ένα πρόσωπο να ενώσει όλο αυτόν τον κόσμο. Άγερα που ξέρεις πας και κλαις πόσο άγρια τον καημό σου. Τόσο που αυτός δεν γίνεται ποτέ τραγούδι. Ήθελε να πει τα πολιτικά του. Λοιπόν, να σας πω εγώ ότι αυτό που ακούμε είναι επίσης διεθνούς διάστασης. Είναι στίχη Σέλη, αυτό έτσι δεν είναι? Έτσι, ναι. Πόη νυχτής χτυπάς το πένθυμό σου. Το σημαντρό μες στη βαριά τη μαύρη σύννεφα. Μπόρες μετά λυμμένα σας και με τα μάταια δάκρυα. Δάση γυμνά με τα ξερά κλονάρια πάκρυα σαν κρυά. Και συντρεφή του ωκεανού μανία, του κόσμου ετούτου κλάψετε πικρά την αδικία. Αγέρα που ξεσπάς και κλαις τόσο άγρια τον καημό σου, τόσο που αυτός δεν γίνεται ποτέ τραγούδι πια. Αγέρα που ξεσπάς και κλαις τόσο άγρια τον καημό σου, τόσο που αυτός δεν γίνεται ποτέ τραγούδι πια. Στο πύλιο στη αργάλαστη πιάσαν το λιόντα το ληστή. Στο πύλιο στην αργαλαστή πιάσαν το λιόντα το ληστή. Που είχε τα χέρια τέσσερα, τα πόδια δεκατέσσερα και την πλάτη με ένα μεγάλο μάτι, και βλέπε κι απ' την πλάτη με ένα μεγάλο μάτι. Τι φταίει που γίνες ληστή, το ρώτησε ο δικαστής. Φταίει που είχα χέρια τέσσερα και πόδια δεκατέσσερα, μα πιο πολύ το μάτι που έβλεπα απ' την πλάτη. Μα πιο πολύ το μάτι έβλεπα απ' την πλάτη. Δεν είχε κάνει φωνικά, ούτε ούτε χρωστούσε δανεικά. Μόνο που αυτό το μάτι του το πίσω από την πελάτη του πήρε τον αγάτο ψεύτη, το γενίτσαρο τον κλέφτη. Ψεύτη, το γενίτσαρο τον κλέφτη. Λοιπόν, το τραγούδι αυτό είναι το σχόλιο, γιατί ξέρεις, υπάρχει και αυτός ο τρόπος σχολείο, ναι, ναι, στις πολιτικές κουβέντες. Σε όσα είπε ο Γιώργος Νταλάρας προηγουμένως, την πολιτική ανάλυση που έκανε. Ναι. Δηλαδή, είναι, λέω ότι εγώ το ζήτησα να μπει, διότι βεβαίως θα ενωθούμε, αλλά όχι με τον Κοντζάμπαση, τον Κλέφτη και τον Αγάτο Ψεύτη, ναι, ούτε με εκείνους που παριστάνουν ότι είναι μαζί μας για να είναι με τον Κοντζάμπαση, τον Ψεύτη και τον Κλέφτη. Σωστά. Συμφωνούμε μέχρι εδώ. Τα υπόλοιπα, άμα θέλετε, ναι, να τα πείτε με τον Νταλάρα στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Καλά. Λοιπόν, εδώ επίσης υπήρξε λογοκρισία. Βεβαίως υπήρξε. Ο εδώ λέει στο Πήλιο συνεργαστή. Ο στίχος έλεγε Απρίλη συνεργαστή και γράφτηκε το 72. Απρίλη. Το 72 γράφτηκε. Κάτι είχε συμβεί Απρίλη του 67. Ακριβώς. Και το Κοντζάμπαση που το έγινε γεννήτσαρος. Έγινε γεννήτσαρος, ακριβώς. Το είπαμε αυτό, ότι η λογοκρισία καταρρίφθηκε το 81. Ξεχάσαμε να πούμε ότι το τραγούδι «Ο Θρήνος» που είπαμε προηγουμένως είναι του Νίκου Γρηγοριάδη. Επειδή κάνουμε πολλές αλλαγές. Και λέμε, ρε παιδί μου, γιατί τραγουδάμε τόσα πολλά πράγματα. Για να το ξεκαθαρίσω αυτό, το ξεκλειδώσω. Εγώ μπήκα μέσα στη μουσική, δύο πράγματα αγάπησα πολύ, τη μουσική και τη θάλασσα. Και τα δύο με επηρεάζουν, γιατί είναι και αυτά, και πέλαγο είναι το ένα, πέλαγο και το άλλο. Χάνεσαι, χάος και τα δύο. Λοιπόν, δεν μπορούσα να μείνω μέσα στη λιμνούλα μου. Ήθελα να γνωρίσω και άλλα μέρη. Και γι' αυτό το λόγο έφευγα παντού, όπου μπορούσα. Και βλέπει κανείς ότι με επιμονή και φιλότιμο κερδίζεις το χώρο σου. Έχουμε 5 λεπτά. Τάκη, έχουμε ακόμα. Πόσο είναι, κάπου εκεί. Λοιπόν, Μέολα, Πάκο Ντελουθία, Σπρίγκστιν, Στίνκ, Μπρέγκοβιτς. Οι Ντούλτσε Πόντες. Και πολλοί άλλους κόσμος που κάναμε. Ο Ιαν Άντερσον. Για μένα ήταν αυτό το παραμύθι. Ήθελα να μην ξεκινήσω σε ένα λαϊκό ταβερνάκι και να σβήσει η ζωή μου γεράκος πια με τα τραγούδια αυτά τα οποία είναι τα ίδια. Ήθελα να γνωρίσω και άλλους ανθρώπους και άλλες μουσικές. Δεν είναι αμαρτία. Κάποιοι θυμώνουνε. Πιστεύουν ότι είναι προδίδεις. Προδίδεις τις αρχές σου. Είναι λάθος αυτό. Προδίδω το στέκι μου. Το στέκι όμως είναι για να τα αλλάζεις. Έλεγε ο Διονύσης Αβόπουλος, τα ντουβάρια μόνο δεν αλλάζουν. Γιατί παρότι είναι υλικό, δεν αλλάζουν τα ντουβάρια. Εμείς δεν είμαστε από πέτρα. Είμαστε ζωντανός οργανισμός. Πρέπει να ακούμε. Και αν θέλουμε να πλησιάσουμε και τις καινούργιες γενιές, με τα καινούργια τους εργαλεία, πρέπει να κάνουμε αυτή την επιλογή για να μπορούμε να συνοηθούμε μαζί τους. Αλλιώς θα μείνουμε μόνοι μας. Θα μιζεριάσουμε και θα μας φταίνουν όλα. 1974, εκεί τελειώνουν τα μπουζούκια. Ναι. Έφυγα και πήγα στην Πλάκα. Δούλεψα μόνο 2-3 χρονιές σε εκείνα τα μαγαζιά. Δούλεψα με τη Μαρινέλα πρώτα. Ήσασταν μαζί 3 χρόνια. Είμαστε, ναι, ναι. Από το 69 μέχρι το 72. Από εκεί και μετά είχε ένα πρόβλημα υγείας και έφυγε, σταμάτησε και έπρεπε εγώ κάτι να κάνω. Και έτσι έφυγα. Πήγα λοιπόν στα Δειλινά, δούλεψα με το Στράτιο Διονυσίου, πήρα τους γνωστούς μου και τους φίλους μου, τη Χαρούλα Αλεξίου, το Γιάννη Πάριο, τη Δήμητρα Γαλάνη. Εκεί φτιάξαμε ένα μικρό στέκι και αργότερα στο καινούριο μαγαζί που θα γινόταν, γιατί θα ερχόταν και ο Στέλιος Καζατζίδης, τα Νέα Δειλινά. Δεν ευωδόθηκε η ιδέα, δεν πήγε καλά. Αλλά εγώ πια είδα ότι δεν μπορώ να μείνω στα νυχτερινά κέντρα, δεν μου άρεσε αυτή η ιστορία και ήρθα στην Πλάκα. Και μετά από την Πλάκα δούλεψα ορισμένα χρόνια. Είδα ότι και εκεί επαναλαμβάνεται το πράγμα αυτό και μετά διάλεξα τα θέατρα και μετά τα θέατρα τα γήπεδα και μετά τα γήπεδα υπάρχει το εξωτερικό. Υπάρχει ορχήστρα που δεν έχει τραγουδήσει. μεγάλη έτσι ορχήστρα. Πολλές. Αλλά έχω τραγουδήσει. Υπάρχει πάρα κάποια πολλές. Που δεν έχει τραγουδήσει. Είναι πολλές. Είναι μια εικοσαριά οι ορχήστρες. Ναι. Και στην Αμερική και στη Ρωσία και στην. Ρωσία είναι απαγορευμένη λέξη, με τη λες. Έχει απαγορευτεί η λέξη Ρωσία τελευταία. Λάθος. Λάθος. Θα έπρεπε να απαγορευτεί η πράξη συγκεκριμένη των ανθρώπων και των ιδεολογιών που εκπροσωπούν. Αυτό πώς το βλέπεις, να χαρίζουν τον Τζαϊκόφσκι, τον Μπούσκιν, τον Μαγιακόφσκι και δεν ξέρω ποιον άλλο, τον Πούτιν. Είναι νομίζω κακή εκτίμηση. Πιστεύω ότι είναι λάθος μεγάλο των ανθρώπων που κάνουν αυτό το πράγμα. Είναι μια ατυχής στιγμή της ιστορίας, αλλά δεν πρέπει να την γυρίσουν εις βάρος τους, γιατί αν κάνουν αυτό που λες, βλάπτουν τον εαυτό τους. Άμα απαγορεύσουν τον Ντοστογιεύσκι και τον Τζαϊκόφσκι, νομίζω ότι κάτι δεν πάει καλά με σένα. Λοιπόν, θα έπρεπε να έχεις την κρίση και το μυαλό να καταλάβεις ότι αυτά που συμβαίνουν σήμερα έχουν κάποιες αιτίες. Βρίσκεις τις αιτίες και προχωράς. Γιώργο Νταλάρα, θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς. Ήταν μεγάλη χαρά και για μένα και για το σταθμό και για την εκπομπή που ήσουν εδώ. Η μεγαλύτερη χαρά μου είναι ότι επιβεβαιώνω για μια ακόμα φορά ότι είσαι ένα παιδί από την Κοκκινιά. Είμαι. Αυτό. Και τώρα ένα γεζαγκεράκος. Ένας όχι, είμαι ένα παιδί από την Κοκκινιά και παραμένω ένας παππούς από την Κοκκινιά. Ο παππούς από την Κοκκινιά αύριο θα κάνει θαύματα στο Ηρώδιο. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω, έχουν εξαντληθεί οι θέσεις. Ήταν ένα δώρο το σημερινό στον κόσμο για εκείνους που δεν θα καταφέρουν αύριο να είναι εκεί για τον Απόστολο Καλδάρα. Να επαναλάβω, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, ότι αυτή η δουλειά για τον Καλδάρα στις 29 του Ιούνιου θα είναι στα Καλάβρητα και μπορεί να τη ζήσει ο κόσμος και στη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβρη και στην Πάτρα και στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ εδώ στην Αθήνα. Έχεις και μια σειρά άλλες, έτσι, με το Γιάννη τον Κότσερα. Ναι, γυρίζετε. Κάνουμε 11 συναυλίες μαζί, ναι, σε διάφορα μέρη και στην Κύπρο. Νομίζω η πρώτη είναι τώρα κοντά, αν θυμάμαι καλά, είναι 4 Ιούλη στο... Σωστά, στο Christmas. Ωραία, yeah. Ωραία. Και η Κύπρος, πότε κατεβαίνετε? Η Κύπρος είναι, νομίζω, μέσα. Όπα, το βρήκα, 27-31 Ιούλη, είσαστε στην Κύπρο με τον Γιάννη. Ακριβώς. Να είσαι γερός, να είσαι δυνατός. Και εσείς να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι στις 7 η ώρα το απόγευμα τη Δευτέρα. Αν σας αρέσουν τα λαϊκά τραγούδια, σας αρέσουν. Να σας θυμίσω ένα από τα παλιά, κλασικά, όμορφα λαϊκά τραγούδια. Να θυμηθούμε μαζί και να τιμήσουμε τον Απόστολο Καλδάρα. Σε κρίνω που δε μ' αγαπάς, η καρδιά είναι δικιά σου. Εγώ φεύγω απ' τα όνειρά σου και καλή τύχη όπου κι αν πας. Εγώ φεύγω απ' τα όνειρά σου και καλή τύχη όπου κι αν πας. Μίσος δε σου κρατώ, τη ζωή σου εσύ κυβερνάς. Λάθος σε κάνα εγώ, στους παλμούς της δικής σου καρδιάς. Γι' αυτό φεύγω απ' τα.